ขา ลีกินนี้คนดีสิบมีแฮมกับเขา โซยำเพลง ดิสมาอุลิดียาเอสเตอิเตเปเกอร์อีปัสุรุอันยังกับปัดเปล่า สวัสดีครับ วิฟูอัสตามิวนียานดีม วิฟูอัสตามิวนียานดี وسعد كان لها صلي ذا الجلال الجلال.